حضرت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں جو تڑپتے ہیں مدینے کے لیے آقا انہیں کاش ہو جائے مدینے کاش ہو یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہیں ہاوینا فرمانیاں لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہیں ہاوینا فرمانیاں لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہیں ہاوینا فرمانیاں اور گناہوں کی نہیں اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول نار دوزخ میں گراہی چاہتا تھا میں نثار نار دوزخ میں گراہی چاہتا تھا میں نثار اپنی رحمت سے عطا اپنی رحمت سے عطا فرمائی جنت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامائے اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامائے اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامائے اعمال میں یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول جب تمہاری خود خدا جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو بیان کسے تمہاری شان و عظمت یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک کے سینکڑوں شہروں کے اندر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی ترکیب ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھے، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود بھیجو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا. آج بھی شب جمعہ ہے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والی رات ہے. اس رات درود پاک پڑھنے والے کو کیسے کیسے فضائل حاصل ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. آج بھی شب جمعہ ہے اور الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا اجتماع شب جمعہ یعنی جمعرات کو ہوتا ہے. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی رات ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، آئیے مل کر برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر انشاءاللہ میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقوق کی جنگ سی ہو رہی ہے. ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، اسی طرح ویمن رائٹس کی بات کی جاتی ہے. والد اپنے بچوں سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، آج کا نوجوان بیٹا اپنے والدین سے اپنے حقوق کا طلبگار نظر آتا ہے. شوہر بیوی کے حقوق کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، بیوی شوہر سے جو حقوق مانگتی ہے اس پر کلام ہو رہا ہے. گویا ہر شخص اپنا اپنا حق مانگنا چاہتا ہے، اپنا حق لینا چاہتا ہے، اور یہ حقوق کی جنگ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہونے کی حیثیت سے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کیا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس امت پر بھی کچھ حقوق ہیں؟ دیر از اینی رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوور ہز امہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت پر کیسے شفیق، کیسے مہربان کہ اگر اسی موضوع پر بیان کریں تو بہت سارا وقت گزر جائے مگر آقا کے احسانات کی کاؤنٹنگ بھی نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا امت پر کیسے مہربان ہیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان. ایسے مہربان آقا کہ امتی تکلیف میں آ جائے، امتی پر مشکل آ جائے تو آقا کے قلب اطہر پر گراں گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں. اگر پیارے آقا کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کبھی یہ پتا چلتا ہے کہ آقا غاروں میں، راتیں جاگ جاگ کر لمبے لمبے سجدے کر کے امت کی غم خاری میں دعائیں مانگ رہے ہیں. کبھی میرے آقا آنسو بہا بہا کر رب کی بارگاہ میں امت کی مغفرت کی التجائیں کر رہے ہیں, اور کبھی سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے میرے آقا اتنے طویل قیام فرماتے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں ورم پڑ جاتے. اس امت کی غم خاری, اس امت کی یاد میرے آقا کو ہمیشہ تڑپاتی رہی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک طرف تو آقا کے احسانات, ایک طرف تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت ہے, اور دوسری طرف ہمارا, ہم پر کیا حق اور ہم پر کس طرح کے حقوق ایسے ہیں جو فالو کرنا ضروری ہیں. قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت پر حقوق کے بارے میں بڑی طویل بحث فرماتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آٹھ بیسک رائٹس ہیں, آٹھ بیسک حقوق ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی امت پر. اب ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کیا ہم ان آٹھ حقوق کو جانتے ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا حقوق ہیں؟ آج اگر کوئی شخص کہیں نوکری کرنے جاتا ہے تو یہ معلوم کرتا ہے کہ بتائیے میرے رائٹس کیا ہیں, مجھے کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے تاکہ میں اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ سر انجام دے سکوں. آج بندہ کسی ملک میں جاتا ہے تو اس ملک کے قوانین کے بارے میں معلومات کرتا ہے کہ پتا چل جائے یہاں کے لاز کیا ہیں, کہیں مجھ سے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں, کیا ہمیں یہ پتا ہے وہ کون سے حقوق ہیں جس کا ایک امتی کو پورا کرنا ضروری ہے؟ اب وہ آٹھ حقوق سنتے چلے جائیے. دیز آر دا رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوور ہز اما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ حقوق آپ کی امت پر ہیں, ہم نے یہ غور سے سننا ہے اور مختصرا ہر حق پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا حق ایمان بالرسول, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا, ایمان اپون دا ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا حق اتباع سنت رسول, فالوئنگ آف دا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیسرا حق اطاعت رسول, اوبیڈینس ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چوتھا حق محبت رسول, لو فار دا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پانچواں حق تعظیم رسول, رسپیکٹ فار دا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھٹا حق مدح رسول, پریز آف دا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساتواں حق نبی پاک کا اپنی امت پر درود شریف پڑھنا. اور آٹھواں حق جو قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے, قبر منور کی زیارت کو جانا, وزٹنگ ہز بلیسڈ اینڈ ہولی گریو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ آٹھ حقوق ہیں امت پر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. پہلا حق ایمان بالرسول, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا. جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں صدقے دل سے اس کو سچا ماننا ہر امتی پر فرض عین ہے, ہر مومن کا اس پر ایمان ہے کہ بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے ہرگز ہرگز کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. کلمے کا جز ہی دوسرا یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پتا چلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر جس طرح رب کی توحید پر ایمان لانا ضروری, ایمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کا ذکر بھی زبان پر تر رہنا ضروری ہے. شاعر لکھتا ہے نا, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلا حق ہم نے سنا ایمان بالرسول. الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ پہلا حق ہم ادا کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. دوسرا حق اتباع سنت رسول. اب یعنی فالوئنگ آف دا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کی اتباع اور پیروی ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کا پسندیدہ بن جاؤں، رب کا محبوب بن جاؤں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصطفیٰ کریم کی زبانی کیسا پیارا اعلان فرما دیا، ارشاد ہوتا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ گویا جو آقا کا فرما بردار ہو جائے، اللہ سے دوستی کرنی ہے تو پیارے آقا کی پیروی کرنی پڑے گی۔ پھر آگے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے رب کی محبت جو ہے وہ دل میں بڑھا ہی جا سکتی ہے، اور جو پیارے آقا کی پیروی کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، ان کو رب اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو پتا چلا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کا حکم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ پیغام صحابہ کرام نے سنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر سنت پر عمل کرتے، ان سنتوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا کہ جس پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں عمل کرنے کا حکم ملا ہے، اور اگر نہ عمل کریں تو گناہ ہوگا۔ صحابہ کرام کی سیرت، میرے پیارے اسلامی بھائیوں کس قدر پیارے آقا کو فالو کرتے، کس طرح اتباع کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر ہیں، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، اپنی بیٹی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے، اور آپ کی وفات مبارک آپ نے دنیا سے پردہ کس دن فرمایا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے محبت دیکھیے کہ ساری زندگی تو سنتوں پر عمل کیا، دنیا سے جاتے وقت بھی یہ تمنا ہے کہ دنیا سے جاؤں تو کفن میں جو پہننے کی سنت ہے وہ بھی پوری ادا ہو جائے، اور ایک آش دن بھی وہی مل جائے جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس قدر سنت سے پیار ہوا کرتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہوا کرتے، بہت زیادہ تکلیفیں آپ نے برداشت کی، بھوک کی شدت آپ پر بہت زیادہ رہی، کئی کئی دن فقر و فاقہ کی زندگی میں گزرے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسی جماعت پر گزر ہوا جس کے سامنے کھانے کے لیے بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تو آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پر تکلف کھانوں کو کھانا کیوں کر گوارا کر سکتا ہوں۔ میرے آقا نے پیٹ بھر کر نہ کھایا تو میں کیسے کھاؤں؟ یہ وہ سنتوں کے عادی صحابہ کرام ہوتے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جن سنتوں پر عمل کرنے کا بظاہر حکم بھی نہ ملتا۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ ایک بار ایک درخت کے پاس سے گزرے اور سر کو جھکا لیا۔ کسی نے کہا حضرت درخت تو بہت اونچا ہے، آپ نے سر کو کیوں جھکا لیا؟ فرماتے مجھے کچھ اور نہیں پتا، کچھ عرصہ پہلے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہیں سے گزر ہوا تھا، اس وقت درخت چھوٹا تھا، میرے آقا نے سر انور کو یہاں سے جھکا کر گزر فرمایا تھا، میں اور کچھ نہیں جانتا، اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ انتھوزیزم تھا، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ پتا چل جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس پر عمل کیا کرتے۔ یہ دوسرا حق میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت پر ہے، مگر کیا آج امت اس حق کو ادا کر رہی ہے؟ اتباع سنت رسول یہ ہم پر حق تھا ہمارے نبی کا، مگر آج امت فالو اپنے نبی کو نہیں کرتی، فالو کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، طریقہ اپناتی ہے، مگر اپنے نبی کا نہیں بلکہ نبی کے دشمنوں جیسا طریقہ اپناتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جو آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں سن رہے ہیں، آپ سب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج کیا میری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزر رہی ہے؟ آج مسلمان نوجوان اگر بال بناتا ہے تو یہ معلوم کرتا ہے کہ آج کل اسٹائل کون سا ان ہے، کٹ کون سا چل رہا ہے۔ کبھی نائی کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا کہ مجھے سنت رسول کے مطابق زلفیں بنا دیجئے، بلکہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ آج کل فلاں ایکٹر کا کون سا اسٹائل ہے، آج کل یہ والا کٹ بنانا ہے۔ آج مسلمان لباس سلواتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ مجھے لباس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا سلوانا ہے، ان کی سنت کے مطابق اپنانا ہے، بلکہ لباس لیتے وقت، درزی سے گفتگو کرتے وقت وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آج کل کون سا فیشن ان ہے، کون سی کلر اسکیم ان ہے، فلاں ایکٹر، فلاں کھلاڑی، فلاں مشہور شخصیت نے کون سا لباس پہنا تھا، مجھے اس جیسا لباس خریدنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کا حق تو امت پر یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، مگر آج سرکار کی سنتوں کو چھوڑ کر سرکار کے اغیار، مصطفیٰ کریم کے دشمنوں جیسے طریقے پر مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے مسلمان نوجوان کا حال یہ ہے کہ اگر ایک اینالائز کریں، ایک تجزیہ کریں، تھوڑا سا تصوراتی خاکہ سا بنائیں اپنے اپنے بارے میں، جو نوجوان مجھے اس وقت سن رہے ہیں تصور کیجئے، آج اگر روڈ پر کسی نوجوان سے ملاقات ہو جائے اور بندہ یہ سوچے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کیسے پہچانوں؟ چلو اس میں نبی کی نشانی تلاش کرتا ہوں، اس کے سر پر نظر دوڑائے تو اب بال سنت کے مطابق نہیں ہیں، یہ بال تو انگریزوں جیسے ہیں، چلیں تھوڑا نیچے چہرے میں کوئی نشانی مل جائے گی، اپنے نبی کی ادا کی کوئی نشانی مل جائے گی۔ اب جب چہرے پر غور کیا تو دیکھا چہرہ بھی سنت سے خالی ہے، چہرہ بھی انگریزوں جیسا، چہرہ بھی آتش پرستوں جیسا، چہرہ بھی دشمنان مصطفیٰ جیسا ہے۔ ابھی تک جج نہیں ہو سکا، طے نہیں ہو سکا کہ سامنے کھڑا ہوا نوجوان مسلمان ہے کہ نہیں۔ چلو تھوڑا اور نیچے اپنی نظروں کو لاتے ہیں، دیکھتے ہیں لباس، شاید لباس میں کوئی نبی کی نشانی مل جائے۔ اب لباس بھی مسلمانوں جیسا نہیں ہے، لباس بھی دشمنان رسول جیسا ہے۔ کنفیوژن ہو گئی، اب طے نہیں ہو پا رہا، اوپر سے لے کر نیچے تک اس شخص کے اندر کوئی مسلمانوں والی نشانی نہیں مل رہی۔ اب ذہن بنایا چلے گفتگو کرتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں، شاید گفتگو کے دوران کوئی مسلمانوں والی نشانی مل جائے گی۔ اب جب گفتگو کی تو سلام کے بجائے گڈ مارننگ زبان سے نکل رہا ہے، اب الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ اور اس طرح کے اسلامی الفاظ کی بجائے اس کے منہ سے تو فلمی ڈائلاگ نکل رہے ہیں۔ آج مسلمان کہلانے والا نمستے کہہ کر ایک دوسرے کو پکار رہا ہے، آج فلمی ڈائلاگ سے بات چیت کا شروعات کی جاتی ہے۔ تھوڑی مزید گفتگو کی تو فحش کلامی شروع ہو گئی، گالی گلوچ زبان سے نکلنا شروع ہو گئی، تھوڑا اور وقت گزرا تو اب تو جھوٹ بھی شروع ہے، غیبت بھی ہے۔ نہیں نہیں جناب، ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا، کوئی نشانی نہیں مل رہی ہے اس نوجوان میں کہ یہ مسلمان ہے، اپنے نبی کا امتی ہے، اتباع سنت رسول کی کوئی نشانی تو مل جائے، ابھی تک نہیں ملی۔ پھر سوچا چلے گھر چلتے ہیں، گھر پر جا کر تلاش کرتے ہیں، شاید کوئی مسلمانوں والی نشانی مل جائے۔ مسلمان کے گھر میں کعبے کی تصویر ہوتی ہے، مدینے کی تصویر ہوتی ہے، کوئی کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، کوئی جناب نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوگی، کوئی تو نشانی ملے گی۔ اب جب اس نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دائیں طرف کسی فلم ایکٹر کی تصویر لگی ہے، کسی کرکٹر کی تصویر لگی ہے، اور جناب اس کے گھر میں تو بڑا سا ٹی وی ہے، ایک ریک کے اندر فلموں، گانوں، ڈراموں کی کیسٹیں سجی ہوئی ہیں۔ ابھی تک گھر سے بھی پتا نہیں چلا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے اپنے سرابے پر نظر دوڑائیے، اپنی گفتگو، اپنے کردار، اپنے کاروبار، اپنا گھر بار، اپنی زندگی کے ہر فعل پر نظر دوڑائیے کہ صبح سے لے کر شام تک میری کون سی ادا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ کیا میرا لباس بتاتا ہے؟ کیا میرا حلیہ بتاتا ہے؟ کیا میرا چہرہ بتاتا ہے؟ کیا میری زبان، میری گفتار بتاتی ہے؟ کیا میرا گھر میں جانا آنا، گھر والوں سے تعلقات، ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے؟ کیا میرا تجارت پر جا کر بیٹھنا بتاتا ہے؟ کیا میرا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بتاتا ہے؟ کیا میرا محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی کا امتی ہے؟ اگر تو یہ جواب ہاں میں ہے تو آپ یہ حق دوسرا ادا کرنے کی کوشش کے سٹیج میں آ چکے ہیں، اور اگر اس کے آگے بہت بڑا کوئسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، تو سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نبی کا حق ہے امت پر کہ ان کی سنتوں کی اتباع کی جائے، اور آج مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں میں جو یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی، ان سے اور مدنی چینل کے جو بھی لاکھوں کروڑوں اگر ناظرین سن رہے ہیں ان سب سے، کہ کوئی ایک غیر مسلم لا کر دکھا دیجئے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہو، سنت و برا لباس ہو، سنت و برا حلیہ ہو، اس کا بولنا چالنا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ آپ پوری دنیا میں ایک نہیں دکھا سکتے، مگر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کروڑوں مسلمان، ایک دو نہیں، ہزار نہیں، کروڑوں مسلمان آج ان غیر مسلمین کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ یہ نبی سے کیسی وفاداری ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا کیسا دعویٰ ہے؟ کہ غلامی کا دعویٰ تو نبی کا کروں مگر طریقے نبی کے دشمنوں جیسے اپناؤں، یہ غلامی سچی غلامی نہیں ہے، یہ دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہے۔ ارے آج تو نبی کی سنتوں سے دور رہ کر زندگی گزار لوگے، مگر قبر میں کسی ایکٹر کا جلوہ نہیں دکھایا جائے گا، کسی کھلاڑی کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا۔ آج جس کے طور طریقے، جس کے سٹائل، جس کے طریقے کو اپنانا زندگی میں بہت کچھ سمجھتے ہو، اس کو قبر میں نہیں بلکہ ایک پیارا پیارا من موہنا چہرہ دکھایا جائے گا، اور ان کو دکھا کر ایک کوشچن ہوگا، ایک سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان مبارک ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ ارے جس نے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، جس نبی کے دیوانے نے امامہ باندھا ہوگا، ارے اس کو تو ہر امامے کے پیچ پر نبی کی یاد آیا کرتی ہوگی۔ جس نے چہرے پر داڑھی سجائی ہوگی، ارے وہ تو جب بھی داڑھی میں تیل لگاتا ہوگا اور کنگا کرتا ہوگا، اسے یاد آتا ہوگا کہ یہ چہرے پر داڑھی سجائی ہے۔ دنیا والے کبھی کبھی مذاق بھی اڑاتے ہیں، ڈس ریسپیکٹ رویہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں نبی کا غلام ہوں، چہرے پر داڑھی سجاؤں گا، ارے یہ داڑھی تو قبر میں لے کر جاؤں گا۔ تو اسے تو نبی کی یاد زندگی بھر آتی رہی ہوگی، جو لباس پہنتے وقت سنت و بھرا لباس زیب تن کرتا ہوگا، اسے یاد آتا ہوگا کہ یہ لباس میں کیوں پہن رہا ہوں۔ آج پینٹ شرٹ اور بہت سارے لباس ایسے سامنے آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے میں بھی جناب سوٹڈ بوٹڈ ہو جاؤں، لیکن ایک طرف کر دیتا ہے کہ نہیں، میرے آقا نے یہ سنت و بھرا لباس، میرے آقا کا انداز یہ تھا، میں سنت و بھرا لباس پہنوں گا، میں سفید لباس پہنوں گا کہ میرے آقا کو سفید رنگ پسند تھا۔ ارے بولتے وقت اس کی زبان سے سچ نکلتا تھا، کیونکہ میرے آقا نے جھوٹ بولنے سے بنا فرمایا، نگاہیں شرم سے جھکی رہتی تھی کہ میرے آقا کی نگاہیں حیا سے جھکی رہتی تھی۔ وہ مسلمان، وہ آقا کا غلام کہ تو اپنے کاروبار کے اندر حرام روزی سے بچتا تھا کہ میں آقا کا غلام ہوں، مجھے حرام روزی نہیں کمانی چاہیے۔ ارے جس نے سنتوں میں زندگی گزاری ہوگی، نبی کی نعتیں پڑھتے پڑھتے، درود و سلام کے ورد کرتے کرتے زندگی گزاری ہوگی، وہ اس کو تو جب آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا، وہ تو بے قرار ہو جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے نوجوانوں، آج آقا کی سنتوں سے دور رہ کر زندگی تو گزار رہے ہو، مگر قبر میں جب سرکار کا جلوہ دکھایا گیا، اس وقت کیا کرو گے؟ اگر آقا نے منہ موڑ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، تو بتائیے قبر میں کیا بنے گا؟ یہ کوئی دنیا کا ایکشن، یہ کوئی دنیا کا اسٹائل، یہ کوئی دنیا کی ڈریسنگز، یہ کام نہیں آئیں گی۔ نبی سے محبت قبر میں کام آئے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک طرف تو آقا کی شفقتیں ہیں، ایک طرف تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، وہ راتوں کو رو رو کر امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے ہیں، اور آج امتی ان کے دشمنوں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ارے آقا کی سنتوں سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا حق جو ہم نے سنا، اتباع سنت رسول۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی۔ اب لباس پہنیں گے تو سنتوں بھرا لباس پہنیں گے، اگر اب بال بنائیں گے تو نبی کی سنتوں کی زلفوں والے بال بنائیں گے، انشاءاللہ سر پر امامے کا تاج سجائیں گے، اب زبان جھوٹ نہیں بلکہ درود و سلام کے ترانے گائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ دوسرا حق فالوئنگ، اتباع سنت رسول۔ تیسرا حق جو قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف میں لکھا، وہ ہے اطاعت رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اوبیڈینس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مسلمان اپنے باس کی اطاعت کرتا ہے، جہاں نوکری کرتا ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی اگر وہ ناراض ہو گیا تو تنخواہ کیسے ملے گی۔ بچہ باپ کی اطاعت کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ ماں کی اطاعت کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، بیوی شوہر کی بات مانتی ہے۔ آج دوست دوست کی بات مانتا ہے، پڑوسی پڑوسی کی بات مانتا ہے۔ آج اطاعت کی جاتی ہے اس کی جس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے پھر کوئی ٹھکانہ بچتا ہے؟ اور جس سے آقا ناراض ہو گئے اس سے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور اطاعت رسول کا حکم ہمیں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانا کرتے، اطاعت کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور اس کو پھینک دیا اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو، اس کو بیچ کر اس رقم سے کچھ نفع اٹھا لینا۔ تو اس شخص نے جواب دیا، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وہ صحابی تھے کہ میرے آقا ناراض ہوئے، آپ نے پھینک دیا، ختم، نہیں چاہیے مجھے۔ مگر آج مسلمان کی انگلیاں کم ہوتی ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہوتی ہیں، گردن کم ہوتی ہے، چینیں زیادہ ہوتی ہیں، طرح طرح کے زیورات آج مرد سجاتے ہوئے نظر آتا ہے، فیشن کے نام پر نہ جانے کیا کیا پہنتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، مرد پر سونے چاندی ہر قسم کی دھات کا زیور منع ہے، ناجائز ہے۔ بس ایک چاندی ہی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے جو 4.5 ماشا سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا زیور جو ہے وہ مرد دھات کا نہیں پہن سکتا۔ ایک طرف تو وہ اطاعت ہے، اور آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ 4 ہجری میں اور بعض روایتوں کے مطابق 6 یا 8 ہجری میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت جو سالوں کے شراب کے عادی تھے برتن توڑ دیے، شراب بہا دی، گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ سب صحابہ نے، اس وقت کے لوگوں نے شراب سے توبہ کر لی۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ ایک اطاعت رسول کا جذبہ تھا، حکم آیا، ختم، خلاص۔ مگر آج مسلمان کس قدر شراب پیتا ہے، کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے امت پر کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اوبیڈینس کی جائے، جو حکم آ جائے نبی کا اب اس پر عمل کیا جائے۔ مگر آج دنیا والوں کی تو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو اپنے نبی کی نہیں مانتے۔ کیا جواب دو گے؟ سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، باس ناراض نہ ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، فیملی ناراض نہ ہو جائے، اس کا خیال ہے کبھی یہ سوچا کہ نبی ناراض نہ ہو جائے؟ نبی ناراض ہو گئے تو رب ناراض نہ ہو جائے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ خوف کیوں نہیں ہے مسلمان کے دل میں؟ ارے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، تمنا یہ ہونی چاہیے، ورنہ اگر آقا ناراض ہو گئے، میرے شیخ کے طریقہ امیر اہل سنت اپنے کلام میں ہمیں جھنجھوڑ بھی رہے ہیں اور ہمیں پیغام بھی دے رہے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کر رہے ہیں، آقا سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے ہمارے آقا ہمیشہ ہم سے راضی رہیں، دنیا سے جانا آقا کی رضا میں جانا نصیب فرمائے اور محشر کے دن بھی ہمارے آقا کو ہم سے راضی فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چوتھا حق محبت رسول، عشق رسول، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ حق ہے نبی کا امت پر، کہ ان کی امت ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، ان سے عشق کرے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مزید اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب بتائیے کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم ایسے پکے مومن ہیں کہ ہمارے اولاد، ہمارے والد، ہمارے گھر بار، ہمارے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو ہم اس کی طرف چل پڑتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی آواز پر لبے کہتے ہیں؟ آج مسلمان کہتا ہے سب چلتا ہے، بچے کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اب خوشی میں چلتا ہے، اب بچے کی بات آئی تو نبی کے پیغام کو بھول گیا، یہ کیسا عشق ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ اکرام علی رضوان نے ثابت کیا کہ ان کے نزدیک میرے آقا علی الصلاۃ والسلام تمام چیزوں سے بڑھ کر تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک بڑھیا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں میدان احد کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، شیطان نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ بڑھیا دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف جا رہی ہے، کسی سے پوچھا یہ بتاؤ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑھیا نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا مزید آگے گئی، کسی نے کہا پتا چلا تمہیں تمہارے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گئی، کسی اور شخص نے کہا تمہیں پتا چلا تمہارے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے مجھے کچھ اور نہیں پتا، یہ بتا دو میرے آقا کیسے ہیں۔ بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں۔ اس سرکار کی دیوانی کو پھر بھی چین نہ آیا، کہتی ہے مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو، جب تک اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جب آقا کا دیدار کیا وہ بڑھیا کیا کہتی ہے؟ کلو مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہے سب رنج و الم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہ دین تیرے ہوتے کیا چیز ہے ہم۔ ایسا پیار، ایسی محبت، ایسا عشق تھا نبی سے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمارے صحابہ کا، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ایمان لائے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم پہلے میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، نا پسندیدہ نہ تھا، لیکن آج آپ کا وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر آقا اب آپ کا یہی شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ جب ہی تو ہم کہتے ہیں نا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے امت پر کہ ان سے پیار کیا جائے, ان سے عشق کیا جائے. ارے ساری دنیا سے زیادہ, دنیا کے مال و متاع سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کیا جائے. مگر اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, آج مسلمان مال سے پیار کرتا ہے, آج مسلمان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے, آج مسلمان اپنی پراپرٹی سے پیار کرتا ہے, آج کا نوجوان دنیا والوں اور بے پردہ عورتوں سے پیار کرتا ہے, فلم ایکٹر سے پیار کرتا ہے. ارے اس سے پیار کیوں نہیں کرتے جس سے رب پیار کرتا ہے, جو رب کا پیارا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج دنیا کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے دل کو دنیا کے غم میں کیوں جلاتے ہو؟ اگر دل کو جلانا ہے, دل میں آگ لگانی ہے, تو نبی کے عشق کی آگ لگا لو. امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, جو دل میں عشق کی آگ لگتی ہے کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کرتے ہیں, کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. کیا خوب لکھتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ارے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی, عشق کی وہ مبارک آگ ہوا کرتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا حق امت پر یہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے, ان سے محبت کی جائے, آپ کی اداؤں سے پیار کیا جائے, آپ کی سنتوں سے پیار کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلانگنگز, آپ کی نسبت والی چیزوں سے پیار کیا جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک اور حق, پانچواں حق, تعظیم رسول ہے, ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کا, آپ کی تعظیم کا بیان ہوتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی توہین کا پہلو, ذرہ برابر بھی کسی ذات میں پیارے آقا کی ذات, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت میں نقص بتانے والا اشارے کنائے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بدگوئی کرنے والا, آپ کی شان کو چھوٹی بتانے والا, آپ کی تحقیر کرنے والا, میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو, مرتد قرار دے دیا جائے گا, کافر قرار دے دیا جائے گا, اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور اس مسئلے میں علماء اور سلف صالحین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر قرار دیا جائے گا. اور ایک طرف صحابہ اکرام کا ایٹیٹیوٹ ہے کہ کیسا دیوانہ وار پیار بھی کرتے اور تعظیم بھی کرتے. عروہ بن مقصود کے بارے میں آتا ہے, میرے پیارے اسلام بھائیو, عروہ بن مقصود ثقفی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کفار مکہ نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر میدان حدیبیہ میں بھیجا. وہاں آپ نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے معاملات کو دیکھا تو واپس آ کر اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں, اے اہل قریش, اے میری قوم, میں نے بادشاہ روم قیصر اور بادشاہ فارس کسرا اور بادشاہ حبشہ نجاشی سب کا دربار دیکھا ہے, مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا ہے جتنی تعظیم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اپنے آقا کی کیا کرتے ہیں. حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حاضرین مجلس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے کہ جس وقت پیارے آقا کلام فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی تعظیم, ایسی رسپیکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کرام کرتے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس بن عشیم سے پوچھا, ان کی عمر کافی زیادہ تھی, غور سے سنیے گا, ان سے کوشچن کیا, سوال کیا کہ تم بڑے ہو یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, ہاں مگر میری پیدائش حضور سے پہلے ہوئی تھی. اپنے آپ کو عمر میں بھی بڑا نہ کہا, بڑے تو میرے آقا ہیں, ہاں میری پیدائش جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہوئی تھی. تو پتہ چلا کوئی بھی ایسا لفظ جس کی کسی بھی معنی کے تحت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی قسم کی کمی کا شائبہ بھی ہو وہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. تعظیم رسول, ریسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ارے دنیا میں جس کی سب سے زیادہ عزت کی جائے وہ عزت کا کرنے والا اور وہ معزز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی دھول پر بھی نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, آج دنیا داروں کی عزت کرتے ہو, آج اپنے باس علاقے کے کونسلر علاقے کے کسی بڑے شخص کی بڑی عزت کی جاتی ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ کیا ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ویسی تعظیم ہے جیسی ہونی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میرے آقا کا در تو وہ ہے کہ جہاں تاجدار بھکاری ہیں. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے امت پر کہ ان کی تعظیم کی جائے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, چھٹا حق, دا سکس رائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوور از اما, چھٹا حق کیا ہے؟ مدح رسول, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کی جائے, تعریف کی جائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے دوست کی تعریف کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں, کسی فلاں سیاست دان کی تعریف کرتے ہیں, کھلاڑی کی تعریف کرتے ہیں, نہ جانے کس کی تعریف کرتے ہیں, اور نہیں کرتے تو اپنے نبی کی تعریف میں وقت نہیں صرف کرتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زبان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خانی اور نبی کی تعریف و توصیف پہ صرف ہوا کرتی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ رہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں وقت گزارتے. ہاں ہاں, صحابہ اکرام بڑی پیاری پیاری نعتیں پڑھا کرتے, میرے آقا کے سامنے میرے آقا کی مدح بیان کرتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ, کعب بن زبیر اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نعت خواں صحابی کے طور پر مشہور ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سے تعریف سے تر رکھیں. اور یاد رکھیے, جس سے جتنا پیار ہوتا ہے, جس سے جتنا عشق ہوتا ہے, زبان اس کی تعریف بھی اتنا ہی بیان کرتی ہے. تو پتا چلا کہ نبی کا جو یہ حق ہے امت پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کی جائے, تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی اپنے نبی کی نعتیں پڑھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے. ساتواں حق, درود شریف. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کی کثرت کرنا. بیان کے شروع میں بھی میں نے درود پاک کی فضیلت بتائی, اور بہت ساری فضیلتیں درود پاک کی تو فضیلت میں ملتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے روز دہشت گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. درود پاک تو ایسا پیارا وظیفہ ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے چلے جائیے اور رحمتیں برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے. شاعر لکھتا ہے نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ یہ حق جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت پر ہے, کثرت کے ساتھ ہم روزانہ درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آٹھواں حق, ظاہر ہے کہ مختصر بیان میں تھوڑا تھوڑا ہی ہم بیان کر سکتے ہیں, مزید اس کو غور سے پڑھیے اور اس بارے میں سوچئے. جو یہ آٹھ حق ہیں پہلے تو ہمیں یاد ہونے چاہیے, اور ہر حق کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو آٹھواں حق ہے, روضہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا. ترجمہ کنز الایمان, اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں, اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو آقا کے دربار میں ہم یوں ہی نہیں جاتے, قرآن میں حکم ہوا ہے جاؤ کا. اعلی حضرت کیا خوب اشارہ کرتے ہیں اس آیت کی طرف, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ارے مسلمان کے دل کی سب سے بڑی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اسے مدینے والے کے در کی حاضری نصیب ہو جائے. ارے اس سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے تو بتائیے, خدا کی قسم پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے کہ جس کو دیکھنے کو کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہوں, جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں. ارے جس شہر کا تذکرہ چھڑ جائے تو عاشقوں کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں. جب مدینہ طیبہ جانے والا کوئی مل جائے تو عاشق لپٹ لپٹ کر اس کو الوداع کہا کرتے ہیں. مگر آج کا مسلمان لندن گھومنے کی خواہش دل میں رکھے ہوئے ہے، امریکہ جانے کے خواب دیکھتا ہے، آج اگر کسی سے پوچھے بھائی زندگی میں کیا دیکھنے کی تمنا ہے تو کہتا ہے ایفل ٹاور پیرس کا دیکھنا ہے، لندن برج دیکھنا ہے، ارے زندگی میں اگر موقع ملا تو جاپان جا کر مال کماؤں گا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کا غلام تو جیتا ہی اس آس پر ہے کہ کب مدینے کا بلاوا آ جائے، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سے پوچھئے کہ پیارے آقا کے در دولت کی حاضری کیا حیثیت رکھتی ہے ان کے لیے۔ میرے آقا کی یہ حدیث دیوانوں کو سوئے مدینہ تڑپانے کے لیے بہت کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث سنیے اور مدینہ طیبہ کی حاضری کا شوق اپنے دل میں مزید بڑھنے دیجئے۔ میرے آقا فرماتے من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں زیارت کی، اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں بھی مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ ارے کیوں آقا کے دیوانے مدینے جانے کو نہ تڑپیں، کیوں ان کا دل مدینے کی یاد میں نہ دھڑکے کہ آج آقا کا دیوانہ تو جیتا ہی اس آس پر ہے کہ آقا کے در کی حاضری نصیب ہو جائے، آقا کے در پر جانا نصیب ہو تو اپنے دل کا حال سنانا نصیب ہو جائے، کچھ اپنے دل کی آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا نصیب ہو جائے۔ ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، آقا آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ، آقا یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم فقیروں کو، بلا لو یا رسول اللہ حیدر مدینے میں، مدینہ اس لیے اثار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے اثار جانو دل سے ہے حبیب۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ارے مدینے کی یاد میں زندگی گزاریے، یہی تو زندگی کا مزہ ہے، مدینے کے ہجر میں آہیں بھر کر زندگی گزاریے، یہی زندگی کا لطف ہے، آنسو بہائیے تو مدینے کی یاد میں بہائیے، یہ دنیا کے نظاروں میں کچھ نہیں رکھا، اگر تمنا رکھنی ہے دل میں تو حاضریے روضہ رسول کی تمنا رکھیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسے مدینے والے کا کرم ہوتا ہے، کیسے بلاوا آتا ہے، سرکار کی یاد میں تڑپتے رہے، آقا کی یاد میں مچلتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی مدینے کا بلاوا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اجتماع پاک کی برکت سے ہمیں جلدی جلدی حاضری مدینہ نصیب فرمائے، مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ 8 حقوق سنے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر، آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ان حقوق پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور ان حقوق پر عمل کرنا دعوت اسلامی ہمارے لیے آسان بنا رہی ہے۔ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے رہیے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں تشریف لاتے رہیے، انشاءاللہ محبت رسول بھی دل میں پیدا ہوگی، تعظیم رسول بھی پیدا ہوگی، اتباع سنت رسول کا جذبہ بھی مل جائے گا، زبان بھی مدح رسول سے تر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کی کثرت بھی نصیب ہوگی، اور وہ دن بھی ملے گا کہ مدنی قافلوں کی برکت سے مدینے کا سفر بھی نصیب ہو جائے گا۔